pytanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 10 lipca. Minęła 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Narada polskich władz przed wylotem na szczyt NATO w Wilnie. Program wyborczy PiS będzie zakrojony na 8 lat, zapowiada prezes Jarosław Kaczyński. Przed nami jeden z najbardziej upalnych tygodni w roku, ostrzegają synoptycy. Ostatnia narada przedstawicieli polskich władz przed wylotem na szczyt NATO w Wilnie. W Legionowie spotkali się prezydent, premier, szef MONU oraz dowódcy wojskowi. Po zakończeniu narady prezydent Andrzej Duda powiedział, że jednym z tematów dyskusji była kwestia Ukrainy, naszego sojuszu z tym krajem oraz wsparcia dla dążenia Kijowa do pełnego członkostwa w NATO. Wszyscy mamy nadzieję, że to pełne członkostwo będzie w jak najbliższym czasie możliwe, choć mamy również świadomość wszystkich związanych z tym uwarunkowań, choćby tego, jaka jest treść Traktatu Północnoatlantyckiego, jaka jest dzisiaj postawa naszych sojuszników, ale mamy nadzieję, że już w Wilnie zostaną podjęte takie decyzje, które jasno będą wskazywały tą perspektywę członkostwa dla Ukrainy. Tematem było też bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i hybrydowego ataku prowadzonego z terytorium Białorusi. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że Wojsko Polskie jest intensywnie wzmacniane pod względem liczebności i wyposażenia. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, wyposażamy Wojsko Polskie w sprzęt zachodni, głównie amerykański, ale także brytyjski i koreański. Ta broń jest interoperacyjna, pozwala właśnie na budowę interoperacyjności między sojuszniczymi siłami zbrojnymi. Stąd też bardzo doceniamy obecność sił natowskich w Polsce. Jutro w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Wsparcie dla Ukrainy będzie głównym tematem spotkania przywódców 31 krajów członkowskich oraz Szwecji. Wciąż nie ma ostatecznej decyzji co do tego, jakie dokładnie gwarancje bezpieczeństwa miałaby dostać od NATO Ukraina. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że dzisiaj kraje członkowskie będą starały się wypracować ostateczną decyzję. Konsultacje trwają. Jeszcze dziś mamy zaplanowane kolejne spotkanie. Jestem pewien, że wszyscy członkowie porozumieją się co do jednoznacznego sygnału, jaki damy Ukrainie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale jestem pewien, że na szczycie pokażemy jedność i wyślemy Ukrainie mocny sygnał. Na razie uzgodniono, że relacje dyplomatyczne Ukrainy z NATO zostaną podniesione na najwyższy poziom. Sojusz ma także stworzyć wieloletni plan pomocy dla ukraińskiej armii. Kompleksowy program wyborczy partii planujemy przedstawić po wakacjach, zapowiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu IPL. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zakrojony na 8 lat program będzie nawiązywał do historii Polski i naszych wartości, ale też będzie nastawiony na parcie ku najnowocześniejszej gospodarce i ku takiej pozycji Polski w Europie, która będzie budziła szacunek innych państw, zaznaczył w wywiadzie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wyjaśnił, że program będzie generalnie nastawiony na to, aby w najbliższych 8 latach Polska była we wszystkich rankingach europejskich i światowych wyraźnie wyżej niż jest dzisiaj. Zależy nam, aby te wskaźniki przekładały się na poziom życia zwykłych Polaków. Mamy dzisiaj 80%, jeśli chodzi o przeciętną PKB w Unii Europejskiej, powiedział prezes PiS. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu, powiedział w wywiadzie dla portalu IPL Jarosław Kaczyński. To może być jeden z najbardziej upalnych tygodni w roku. Niemal w całym kraju termometry mogą do piątku wskazywać powyżej 30 stopni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla większości regionów. Podczas upałów lekarze zalecają picie około 3 litrów wody dziennie. Joanna Sierecka z krakowskiego pogotowia apeluje, aby w godzinach największego nasłonecznienia pozostać w domu. Ta uwaga jest adresowana głównie do opiekunów małych dzieci i też do osób starszych oraz do osób, które mają jakieś problemy kardiologiczne czy problemy z ciśnieniem. Jeżeli jest taka możliwość, to lepiej właśnie w takich godzinach największego upału i największego nasłonecznienia pozostać gdzieś w jakimś zacienionym i przewiewnym miejscu. Także we Włoszech afrykańskie temperatury prognozowane są przez cały tydzień. Włoscy synoptycy nie wykluczają, że w środę na południe mogą wystąpić nienotowane dotąd temperatury. We Włoszech z powodu gorącego powietrza z Afryki upały panują od piątku. W tej chwili w Mediolanie na północy kraju temperatura wynosi 33 stopnie. O 3 stopnie więcej jest w Rzymie, w środkowych Włoszech. Natomiast najcieplej, 40 stopni, jest na Sardynii. Zdaniem synoptyków we środę temperatura jeszcze wzrośnie. Na Sardynii ma być ponad 45 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że w niektórych regionach wyspy mogą panować rekordowe upały zbliżające się do 50 stopni Celsjusza. Dotychczas najwyższą temperaturę w Italii w historii pomiarów zanotowano 2 lata temu w okolicach Syrakus na Sycylii. Termometr wskazał blisko 49 stopni. Z upalnego Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także, co prawda, zanikające, ale jednak burze. Najbliższej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 14, a na południu do 18 stopni. Jutro słonecznie, choć nie wszędzie. Na wschodzie będzie się chmurzyć, w ciągu dnia przelotnie padać. Do tego na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni, na wschodzie słaby, poza tym umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na wschodzie, 26 w centrum, do 29 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A może nie tak od razu na studia po wakacjach, odpocząć po maturze, pomyśleć o przyszłości zamiast studiów, rok wolnego? Ja zrobiłam sobie taki gap year po studiach, nim poszłam do pracy i to też jest coś, co chciałabym polecić, to jest fajna sprawa. I to chciałam opowiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale nie tylko, także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. 7, no właśnie, 7 minut po godzinie 17. Hubert Hurkacz odpadł i nie zagra w ćwierćfinale na trawiastych kortach Wimbledonu. Stało się to przed chwilą. Polak przegrał z Serbem Nowakiem Dziokowiczem 6-7. 6-7 to było wczoraj. Cisza nocna, więc dziś po wznowieniu 7-5, 4-6. Następnym rywalem wicelidera światowego rankingu będzie Rosjanin Andrzej Rubliow. Hurkacz był, przypomnę, jedynym reprezentantem Polski w turnieju głównym singla mężczyzn. Przegrał to spotkanie z Nowakiem Dziokowiczem właśnie przed chwilą. Wiadomości sportowe już za kilkanaście minut, a jutro pozostanie nam kibicować Idzie Świątek. Depeche Mode ostatnio także koncertowo mignęło mi gdzieś w internetach. Także relacje znajomych właśnie z tegoż niezwykłego wydarzenia koncertowego. Gorąco pozdrawiamy. A wcześniej mówiliśmy, grając o ZZ Top, także o tej obecności na scenie, ale gdzie? Na plaży właśnie. A ZZ Top był nad naszym morzem, nad Bałtykiem, a dokładnie rzecz biorąc w Sopocie, a w drugiej połowie lat 90. Jako support wtedy występował Jam z nowym wokalistą, bodajże chyba z Jackiem Dowódzkim. Siedziałem w drugim rzędzie, bodajże miałem ze sobą lornetkę na dodatku. Siedzieć na plaży, no naprawdę, jeszcze z lornetką jak na plaży. O tym, czego nie ma na plaży, co nam przeszkadza, co nas denerwuje na polskiej plaży nad Bałtykiem, 2, 2 i 7 3, ale nie tylko o tym, także o odpoczynku oczywiście, ale odpoczynku od nauki, odpocząć po maturze. Niektórzy młodzi mówią pomyśleć o przyszłości zamiast studiów rok wolnego. Co państwo na to? To mój siostrzeniec najlepiej zdał maturę właśnie z klasy i powiedział, że musi sobie zrobić przerwę, bo jest zmęczony. Przerwa przeciągnęła się na 2 lata i teraz robi hamburgery, zamiast być informatykiem. To jest chyba najbardziej niepokojące, że ta przerwa może się przeciągnąć do wiecznego nie wiadomo kiedy. W tej, w pozostałych sprawach 2, 2 i 7 3. A w audycji popołudniowej teraz na 13 minut po godzinie 17 o nominacjach, bowiem 21 nominacji, a wśród nich Polak. Wczoraj papież Franciszek ogłosił nazwiska nowych kardynałów. Na liście znalazł się arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. O tym, dlaczego ta konkretna grupa duchownych otrzymała nominację, mówi Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Papież Franciszek szuka dobrych duszpasterzy, ludzi, którzy mają jego zdaniem wizję Kościoła na współczesne czasy i są w stanie ten Kościół poprowadzić. Kościół, który jest znacznie bardziej otwarty na problemy dzisiejszego człowieka, wychodzi z ofertą wiary, z ofertą Ewangelii do ludzi, do środowisk, które on dziś były owszem schrystianizowane, ale dzisiaj wymagają na nowo chrystianizacji. I taka jest sytuacja Kościoła w Polsce też. I arcybiskup Ryś, rozumiem, że zdaniem papieża Franciszka, jest najodpowiedniejszą osobą spośród obecnych polskich biskupów czy arcybiskupów do zasiąścia w kolegium kardynalskim. Musimy pamiętać, że Łódź to nie jest archidiecezja, która miałaby niezwykły procent uczęszczających na msze święte czy przyjmujących komunię świętą sakramenty. Ksiądz dr Józef Kloch, UKSW, były rzecznik Episkopatu Polskiego. Tam arcybiskup Ryś, jak słychać, radzi sobie bardzo dobrze. Przede wszystkim wyszedł do ludzi. Mówi zrozumiałym językiem. Nominacja kardynalska zastała go, o ile pamiętam, gdzieś w górach na wędrówce ze studentami teologii, z klerykami z jego seminarium duchownego. To też bardzo wiele mówi. Tu widziałbym istotną kwestię. Pokazywanie takiego kierunku przez papieża Franciszka. Bądźcie bliżej swoich wiernych. Przy pewnie całej radości, jaka tu się wyzwoli z nas wszystkich, chwała to jest rzecz poważna, bo słowo chwała po hebrajsku znaczy tyle, co ciężar. Arcybiskup Grzegorz Ryś. Fragment wystąpienia na rekolekcjach Chwała Mu w 2022 roku. Będziemy się dzisiaj mogli przekonać o tym, kto w naszym życiu waży najwięcej. Ja tak dlatego miałem powiedzieć Marcinowi, że widać, kto z nas więcej waży. Jest na pewno człowiekiem o wielkim poczuciu humoru. Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej. No wkroś wykształconym, bardzo dużym doświadczeniem, umiejętnością analitycznego patrzenia, myślenia. Oczywiście osobą, która stara się koncentrować na Ewangelii, na przekazie służby, pokory. Zdaję sobie sprawę z tego, że Kościół nie sprostał do końca swojemu zadaniu. Ksiądz arcybiskup prowadził spotkanie ewangelizacyjne u siebie w diecezji w Łodzi i tam doświadczył i właśnie o tym mówi. Większość młodych ludzi nie zna po prostu Jezusa. No i to jest, mimo lekcji religii w szkole, dramat, że Kościół nie przekazał tego, kim jest Jezus, gdzie jest problem. Chodzi o to, żeby Kościół uczynić znacznie bardziej wspólnotowym, mniej klerykalnym, gdzie ludzie świeccy mają znacznie większą przestrzeń działania i dzięki temu misyjność Kościoła zdecydowanie wzrasta. Ten Kościół musi iść w tej chwili na ulicę, wyjść ze świątyń. Jest wielki problem właśnie dotarcia do tych, których wiara osłabła bądź w ogóle wygasła. I stąd właśnie hasło nowej ewangelizacji, które realizuje, no w każdym cadu można powiedzieć, arcybiskup. Wyjść Kościół, który daje ludziom nadzieję, a nie odwraca się od świata. Można się odwołać do hasła polonnego papieża Franciszka, potrzebujemy kościoła, który jest szpitalem polowym dla coraz bardziej chorego świata, w jakim funkcjonuje. Nad znaczeniem nominacji kardynalskich zastanawiał się nasz reporter Michał Kowalski, a ja dodam, że dziewiąty konsystorz tego pontyfikatu papieża Franciszka, na którym to papież wręczy insygnia kardynalskie 21 purpuratom, odbędzie się w Watykanie 30 września. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki na naszej tablicy wyników remis. 17 do 17. Teraz John Newman. Your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. I pół minuty po godzinie 17 w audycji popołudniowej także obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W 502 dniu rosyjskiej inwazji w 5 obwodach Ukrainy, donieckim, charkowskim, chersońskim, zaporowskim i mikołajowskim, wyły dziś syreny alarmów przeciwlotniczych. Rosjanie zbombardowali m.in. punkt pomocy humanitarnej w mieście Orichiv w obwodzie zaporowskim. W ataku zginęły 4 osoby, a 11 zostało rannych. Więcej o sytuacji na Ukrainie Maciej Jastrzębski. Każdy rosyjski szturm jest odpierany przez Ukraińców, a agresor ponosi tak duże straty, że nie jest w stanie ich na bieżąco uzupełniać. Dlatego sięga po skazańców, bezdomnych, a nawet leczących się z uzależnień. Po każdym nieudanym szturmie Rosjanie odreagowują furią, ostrzeliwując cywilne obiekty. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk powiedział polskiemu radiu, że każdy taki atak na cywilne obiekty, zamiast, jak tego chce agresor, wystraszyć Ukraińców, sprawia, że jeszcze mocniej koncentrują się oni wokół swoich władz i armii. Oni nam licznie raz pokazują. Oni demonstrują ten swój antyludzki charakter i zmuszają nas, cywilów, do wspierania armii oraz do prowadzenia rozmów z naszymi przyjaciółmi, żeby nam pomogli jeszcze więcej i więcej, bo wszyscy doskonale rozumieją, że Rosja to państwo ze współczesną wersją Hitlera Ustery. To jest faszystowskie społeczeństwo. To jest faszystowskie społeczeństwo. Ukraińcy, choć już wyposażyli w zachodni sprzęt i przeszkolili tysiące żołnierzy, wciąż pracują nad udoskonaleniem swojej armii, w tym nie bez pomocy Polski i innych państw. Część mediów nieoficjalnie poinformowała, że nasz kraj dostarczy ukraińskiej armii ciężkie śmigłowce Mi-24. Natomiast Stany Zjednoczone zapowiedziały, że przekażą amunicję kasetową. Potwierdzili te informacje przedstawiciele amerykańskiej administracji. Ekspert wojskowy David Sharp tłumaczy, dlaczego taki rodzaj amunicji bardzo przyda się w kontrnatarciu. Jeśli ładunki są tak zwane kumulacyjne lub kumulacyjno-odłamkowe, zdolne do przebijania pancerza przeciwnika, to są one niezwykle efektywne w zwalczaniu wozów bojowych. Wiele elementów wybucha w powietrzu i odłamki z ogromną siłą przebijają z góry pancerz czołgu. Podkreślę, że współczesne czołgi mają słabo chronioną górną część, tak zwany dach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wziął udział w oficjalnym powitaniu 5 dowódców z Azowstalu, którzy wraz z nim wrócili z Turcji. W maju 2022 roku ukraińscy oficerowie z pułku broniącego Mariupola trafili do rosyjskiej niewoli, a we wrześniu zostali przewiezieni do Turcji, gdzie mieli pozostać aż do końca wojny. W 500. dniu wojny przywieźliśmy do domu 5 naszych bohaterów. Oni walczyli w imię Ukrainy, bohatersko walczyli. Potem przeszli przez rosyjską niewolę, a w końcu przez kolejne 300 dni przebywali w Turcji. Czas, by wreszcie trafili do domu. Przypomnę, co o pobycie w rosyjskiej niewoli mówił polskiemu radiu Hinadi Starczenko, żołnierz pułku Azow, obrońca Mariupola. Ukraiński naród nigdy nie złoży broni, zwyciężymy, osiągniemy swój cel i zapłacimy im za to wszystko. Chcemy, aby do Rosjan i międzynarodowej wspólnoty dotarł apel o uwolnienie naszych jeńców przetrzymywanych w strasznych warunkach. Nad nimi znęcają się i katują ich. Na terytorium Rosji przebywa około 4-5 tysięcy ukraińskich jeńców, wśród nich cywile, których także katują i znęcają się nad nimi. Od pierwszych dni wojny Ukraińcy chcą, aby został powołany Międzynarodowy Trybunał, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne. A dowódca ukraińskich wojsk lądowych Oleksandr Syrski poinformował właśnie, że siły obronne Ukrainy przejęły kontrolę nad miastem Bachmut. Rosyjscy wojskowi znaleźli się w pułapce, a miasto jest pod kontrolą ogniową ukraińskich sił obronnych. Przypomnijmy, że bitwa o kontrolę nad Bachmutem toczy się od początku sierpnia ubiegłego roku. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 24,5 minuty po godzinie 17. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Nic złego. Uciekam.

A teraz po 17.30 czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65 lat oraz dzieci do 18 roku życia. To zakłada przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Sejm może się nim zająć jeszcze w lipcu. Program obejmie ponad 4000 leków. Ich wykaz, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych będzie ogłaszał minister zdrowia. Władze obwodu sumskiego na Ukrainie w porozumieniu z wojskiem podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców strefy przygranicznej. Jak informuje lokalna administracja, to w związku z tym, że liczba rosyjskich ostrzałów znacznie wzrosła. Opracowano już trasy przemieszczania się ludności oraz plan koordynacji działań wszystkich służb. Ewakuacja ma być przeprowadzona pod osłoną sił zbrojnych Ukrainy, aby uniemożliwić rosyjskim siłom przeprowadzenie prowokacji i narażenie na niebezpieczeństwo ludności cywilnej. 32 stopnie, nawet tyle mogą pokazać termometry podczas tej fali upałów. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w 8 województwach: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. W czasie upałów, w godzinach największego słońca, lekarze zalecają pozostanie w domach. Jeżeli już wychodzimy, lepiej mieć nakrycie głowy. W ciągu upalnego dnia należy też wypić około 3 litrów wody. Pełny serwis o 18. Czas na wiadomości sportowe, Mateusz Warianka. I na początek złe wieści z Londynu. Niestety Hubert Hurkacz odpadł w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista w dokończonym dziś meczu przegrał z Serbem Nowakiem Dżokowiciem, choć udało mu się urwać trzecią partię 7-5. W pozostałych przegrywał 6-7, 6-7, to było wczoraj, i dziś 4-6. W ćwierćfinale jest już za to Iga Świątek, która jutro zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną. Dla Polki to pierwszy w seniorskiej karierze awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Jej jutrzejsza rywalka na kort wróciła niedawno, po długiej przerwie macierzyńskiej. Przyznam, że nie trenowałyśmy nawet od jej powrotu po ciąży, więc tutaj oprę raczej na tym, co mi powie trener, taktykę. No ale fajnie, że po prostu znamy się, że wiem, jak ona gra, ale właśnie no sama nie wiem, jak to wygląda po takiej półtorarocznej przerwie. Po prostu podejdę do tego meczu jak do każdego innego, ale ogólnie to cieszę się, że ona też wygrywa, bo wrócić jako matka pewnie nie jest łatwo i właśnie szanujemy się i się lubimy, więc fajnie. A jeśli chodzi o debla, to w trzeciej rundzie zameldował się Jan Zieliński, grający w parze z Monakijczykiem Ugonysem. Tymczasem piłkarze Stanów Zjednoczonych i Jamajki awansowali do półfinału turnieju o Złoty Puchar CONCACAF, czyli Mistrzostwa Strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. W ćwierćfinałach w Cincinnati Amerykanie po rzutach karnych pokonali Kanadę. W regulaminowym czasie gry był remis 2-2. Jamajka wygrała z Gwatemalą 1-0. A jak już przy piłce jesteśmy, to Władysław Gutko nie jest już zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Łotysz odszedł z drużyny mistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego do koreańskiego Hansa Citizen. I na koniec jeszcze kolarstwo. Dyrektor damskiego Tour de France Marion Rousset ogłosiła, że przyszłoroczny wyścig rozpocznie się 12 sierpnia w Rotterdamie, dzień po uroczystości zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kobieca Wielka Pętla po raz pierwszy wystartuje za granicą. Impreza ma składać się z 8 etapów, z których 3 zaplanowano w Holandii. Cała trasa ma być przedstawiona w październiku. Jutro słonecznie, choć na wschodzie będzie się chmurzyć, w ciągu dnia przelotnie padać burze, również z gradem na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro najchłodniej nad samym morzem, 19 stopni, na wschodzie 23, w centrum 26, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 29 stopni Celsjusza. Wielu młodych postanowiło odpocząć po maturze i pomyśleć o przyszłości, zamiast na studia zrobiło sobie rok wolnego. Czasu w życiu mamy pod dostatkiem. Zależy tylko, jak nim zarządzamy. 6-letnie studia realizowałem przez 12 lat. Mając 50 lat, zrobiłem sobie kolejny urlop dziekański w życiu. 1,5-roczne wakacje z żoną. Podróżowaliśmy pociągami, żeglowaliśmy, leżeliśmy na plaży. To jest tylko kwestia priorytetów. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. Jak Państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. No, tak trzeba żyć. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na 4 strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę. sobie tak. Pojutrze być daleko stąd, przeoczyć znak, co wciąż ostrzega, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Ania Dąbrowska w audycji popołudniowej na 21 minut przed godziną 18. Premier Holandii Mark Rutte rezygnuje ze starań o kolejną kadencję na swoim urzędzie. Jak pamiętamy, pod koniec ubiegłego tygodnia podał swój gabinet do dymisji, zatem w związku z tym Holendrzy jesienią wybiorą nowy parlament. A główną przyczyną rozpadu holenderskiego rządu jest spór o politykę migracyjną i azylową. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Mark Rutte jest premierem Holandii od 2010 roku. To najdłuższe urzędowanie szefa rządu w historii tego kraju. Mianowany na to stanowisko był w tym czasie aż czterokrotnie, ale tym razem to już koniec. Lider centroprawicowej Partii Ludowej na Rzecz Wolności i Demokracji ogłosił dziś bowiem, że planuje zakończyć swoją karierę polityczną. W ostatnich dniach było mnóstwo spekulacji na temat mojej dalszej roli i motywacji mojego działania w życiu. Odpowiedź jest prosta. Tą motywacją jest Holandia. Jestem całkowicie oddany sprawom mojego kraju. Podjąłem w związku z tym decyzję, że odejdę ze stanowiska szefa partii i nie będę już jej kandydatem na premiera w nadchodzących przedterminowych wyborach. Jak tylko powstanie po nich nowy gabinet rządowy, ja odejdę z polityki. To moja osobista decyzja i nie ma ona związku z ostatnim kryzysem rządowym. Rutte miał tu na myśli ubiegłotygodniową dymisję jego gabinetu. Złożył ją, bo czteropartyjna koalicja rządowa pokłóciła się o politykę migracyjną i azylową. Migracja jest een groot en belangrijk. Migracja to bardzo ważny temat, zarówno politycznie, jak i społecznie. Nie udało nam się jednak osiągnąć zgody co do tej kwestii i razem uznaliśmy, że wspólny rząd stracił rację bytu. Bardzo tego żałuję, ale takie są realia polityki. Rząd zatem podał się do dymisji, ale pozostanie jeszcze jako gabinet techniczny, zarządzający podstawowymi sprawami do najbliższych wyborów, które odbędą się najwcześniej w listopadzie. Is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Do konfliktu w koalicji rządowej w Holandii doszło po tym, jak premier Rutte przedstawił projekt zaostrzenia przepisów azylowych. Obecnie cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą po uzyskaniu azylu sprowadzić legalnie do Holandii członków swojej najbliższej rodziny. Rutte chciał, aby rocznie z tego mechanizmu mogło skorzystać maksymalnie 200 osób. Reszta czekałaby na swoją kolej, a to w praktyce oznaczałoby, że większość osób mogłaby skorzystać z mechanizmu łączenia rodzin dopiero po kilku latach. Pomysł premiera spodobał się jego ugrupowaniu oraz konserwatywnej partii Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny. Ale pozostałe dwa tworzące rząd ugrupowania, Unia Chrześcijańska oraz Liberalni Demokraci 66, uznali projekt nowych przepisów za zbyt restrykcyjny. Ostatecznie ewentualną reformą prawa azylowego zajmie się już nowy parlament. A tymczasem Holendrzy różnie przyjęli decyzję dotychczasowego premiera o odejściu z polityki. Myślę, że dobrze postanowił. Jeśli chodzi o bieżące administrowanie krajem, to ten rząd się sprawdzał, ale brak mu było wizji. Myślę, że rząd i premier po prostu się politycznie zużyli. Dla mnie to niespodzianka, zupełnie mnie zaskoczył. Uważam, że to niedobrze dla kraju, bo są bardzo niepewne czasy, w których potrzeba jak najwięcej stabilności. Nie wiem, czy przyspieszone wybory nie pogłębią jeszcze politycznego kryzysu. Po poprzednich wyborach z wiosny 2021 roku utworzenie nowego rządu zajęło aż 1,5 roku. A jeśli chodzi o Holandię, to zdaje się, że więcej pytań niż odpowiedzi, a tych ważnych dotyczących bieżącej polityki i wydarzeń pytań i odpowiedzi nie zabraknie. Już za chwilę przypomnę trójkowy komentarz dnia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 18 minut 18. Teraz Tom Jones i przyjaciele. Help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb. Za kwadrans 18, a zatem już teraz nasz gość i Rafał Tomański. Przed nami trójkowy komentarz dnia. Naszym gościem jest pani Margaryta Szeszel-Gitte, szefowa Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych z Uniwersytetu w Wilnie. I teraz przechodzimy na angielski. Hello, Ms. Szeszel-Gitte. Very nice. Bardzo dziękujemy, że jest pani z nami. Hello. Hi. Dziękuję również. What is your biggest expectation on Co jest pani głównym oczekiwaniem odnośnie szczytu NATO w Wilnie? Dla nas najważniejsze jest przede wszystkim, żeby ten szczyt został zorganizowany poprawnie. To wydaje mi się głównym celem organizatora, żeby obyło się bez incydentów. Poza tym oczywiście mamy także inne oczekiwania od szczytu. Być może niektóre są zbyt wygórowane, ale z pewnością jednym z głównych rzeczy jest wzmocnienie bezpieczeństwa flanki wschodniej. Żeby decyzje podjęte rok temu na szczycie w Madrycie zostały ujęte w deklaracji podsumowującej szczyt w Wilnie. żeby dotyczyło to konkretnych środków, tych, które pojawią się na ziemi, na przykład wspomnienie konieczności stworzenia brygady na Litwie, ale i nie tylko na Litwie. And how it should look also not only about Lithuania, but also about Latvia. Nie tylko na Litwie, chodzi o Łotwę, Estonię. Nasze oczekiwania sięgają także i tam. Spodziewamy się odnośnie Łotwy formatu Enhanced Forward Presence, który ma zostać wprowadzony tam w życie. To jest bardzo ważne, wspomaganie także lepszymi środkami obrony przeciwlotniczej. Drugą kwestią pozostaje oczywiście Ukraina. Chcielibyśmy usłyszeć zaproszenie jej do struktur NATO w sposób nie pozostawiający wątpliwości i wystarczająco stanowczy podczas szczytu w Wilnie. Jednak na razie, według sygnałów, które dostajemy, takie zaproszenie nie zostanie wystosowane w sposób wystarczająco czytelny, ale wciąż ważne jest, że drzwi dla Ukrainy mają pozostać wciąż otwarte i zaproszenie ma zostać przeniesione, bądź może zostać przeniesione na kolejny szczyt NATO w Waszyngtonie. Przepraszam, że przerwę, ale nie obawia się Pani, że może te oczekiwania są nieco za małe? Bo jeżeli wojna ma się mieć ku końcowi, jesteśmy w końcu po jej 500 dniach, więc zakładając, że jeżeli ma się skończyć po 2 latach od rozpoczęcia, czy problemem nie stanie się trzymanie poziomu wydatków na obronność, na które już teraz zdecydowały się kraje członkowskie? To jest duże wyzwanie i będzie dużym wyzwaniem na następne 2-3 lata. Jak na razie kraje członkowskie mają pozostać na poziomie wydatków na obronność co najmniej w wysokości 2% PKB i to ma zostać potwierdzone podczas szczytu. Nie możemy jednak na tym poprzestać i uznać, że to koniec naszych starań na tym poziomie 2%. Taki mechanizm musi być zdolny do płynnego dopasowywania się do bieżących wyzwań. Jak na przykład wzmacniania Ukrainy, natowskiego podejścia w tak zwanym modelu bezpieczeństwa 360, zapewniania kompleksowego bezpieczeństwa. Państwa muszą wiedzieć, że ich decyzje będą wiążące także dla kolejnych rządów. Czasami takie decyzje umykają wraz z biegiem czasu, dlatego będzie to duże wyzwanie dla tych krajów odległych od Rosji, takim, którym obywatelom będzie trudno wytłumaczyć konieczność ciągłego ponoszenia wydatków na obronność. Nie czują takiej potrzeby ciągłego ponoszenia wydatków na obronność. Na przykład także dla krajów przechodzących problemy ekonomiczne, jak na przykład Turcji, która teraz przekracza, jeżeli chodzi o te wydatki, 1,3% PKB na obronność, ale ma do tego wysoką inflację i szereg wyzwań ekonomicznych. Dla takich krajów będzie to trudne zobowiązanie. A czy myśli Pani, że akronim NATO, który zawiera w sobie litery NA, czyli Północny Atlantyk, powinien zostać przekształcony w coś nowego, nawiązującego do udziału państw tak zwanego AP4, Azji, Pacyfiku, Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Australii, w swoje struktury? Czy coś takiego nowego powinno zostać dodane? Litwa właśnie potwierdziła swoją strategię Azji i Pacyfiku. Jesteśmy w gronie jednych z niewielu państw NATO, które opracowały takie deklaracje. Zdajemy sobie sprawę, że dla zachodnich demokracji ten region niesie wiele wyzwań, dlatego trzeba trzymać się w gronie państw dzielących te same wartości. A te państwa, które odwiedzą szczyt NATO w Wilnie, z pewnością takimi są. Trwają także dyskusje wewnątrz NATO, czy powinno poszerzać się odpowiedzialność za bezpieczeństwo na Azję i Pacyfik, czy pozostawać jedynie w obszarze Północnego Atlantyku. Wierzę, że nie wszystkie kraje myślą tak samo i niektóre obstają przy zwracaniu uwagi wyłącznie na sam Atlantyk Północny i że właśnie takie koncentrowanie się na inne regiony nie jest dla nich aż tak istotne. Nie wszystkie państwa dzielą to samo spojrzenie. Ale pozycja Litwy polega na zwiększaniu znaczenia państw AP4 w strukturze sojuszu, czyli tych państw Azji i Pacyfiku, które przyjadą dodatkowo na szczyt NATO. Debata właśnie tego dotyczy. I powtarzam, że pozycja Litwy jest właśnie oparta na tym podejściu. Czy uważa Pani, że jednym z głównych wyzwań dla NATO i państw zachodnich pozostaje istnienie nie jednej, ale wielu Europ jako społeczności? Tylko czy to zostanie jako stan chwilowy, czy permanentna zmiana? Wierzę, że jedność Europejczyków została poddana próbie przez wojnę na Ukrainie. Pomimo tego, że niektórzy, jak na przykład głównie Putin, uważali, że taka jedność upadnie, mylono się, jedność przetrwała. W obliczu takiego zagrożenia i wyzwań. Oczywiście jednak różnimy się w rozmiarach państw, w rozmiarach gospodarek, także w podejściu do rosyjskiego zagrożenia, do zagrożenia i bezpieczeństwa ogólnie. Takie różnice mogą ponownie stać się widoczne po zakończeniu wojny, gdy zapanuje względny spokój. Wówczas będzie to spore wyzwanie, ponownie, by zapewnić taką jednomyślność i dążyć do wspólnego celu. Jakby Pani starała się przekonać państwa nieprzekonane do zagrożenia pochodzącego z Rosji, jak na przykład Węgry? Węgry będzie trudno przekonać, bo nie chodzi o samo przekonanie. Spora część tego kraju doskonale zdaje sobie sprawę i pamięta, czym był Związek Radziecki i na czym ta struktura polegała. Mieli przecież poważne problemy związane z bezpieczeństwem podczas trwania Związku Radzieckiego. Jednak te kraje czują się nieco bardziej oddalone od Rosji geograficznie i tym samym nie tak bezpośrednio zagrożone. Niektórzy politycy stamtąd, jak na przykład premier Orbán, twierdzą, że najpierw trzeba zajmować się kwestiami ekonomicznymi, a potem wartościami. I tym samym opierają swoje podejście na czymś innym niż my. W długim horyzoncie uważam jednak, że i Orbán będzie miał z tego powodu problemy. A sama Rosja skorzysta z takich wzajemnych zależności jako skutecznej metody nacisku. Przeważnie nie prowadzi to do niczego dobrego. Jest wiele państw, które ucinają takie powiązania, ale też takie, które przy nich trwają. Thank you very much, Ms. Szeszel Gita. Bardzo dziękuję za Pani komentarz, Pani Szeszel Gita. Thank you. Dziękuję. Take care. Bye. Dziękuję. Have a nice day. I to była Pani Margareta Szeszel Gita, szefowa Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytet Wileński. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Rafał Tomański. To Trójka, audycja popołudniowa za 4 minuty 18. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leży tuż koło ciebie, a ci nosi spodnie. Jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne. Są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. W audycji popołudniowej między innymi o tym, co nam się podoba, nie podoba nad polskim morzem. Dzieci różnie reagują na widok plaży nadmorskiej. Pamiętam mój mały braciszek, jak zobaczył morze i plażę, to powiedział z zachwytem, ile piachów. W ogóle to nie zwracał uwagi, że tyle jest wody. Jaka wielka piaskownica. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Choć nie żegnam się tak do końca, bo za niecałą godzinę news albo fake news. Już za chwilę Radosław Nałęcz i Po drodze z trójką, za moment serwis o 18. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu.